I should not regret. I admire the sun's rising over the hills. Magic. Doncs ja tornem a estar aquí i hem començat aquesta segona hora amb un tema d'Adagio, Codex Oscura, un gran tema, inclòs dins del seu nou àlbum, això també és novetat, nou àlbum Arcàngels in Black, i aquest tema, no? Deixeu-me dedicar-li a la nostra particular Angelina Jolie, que té un grup al Facebook que es diu Arcàngels in Black. Feu-li cas, també, o sigui, ja sabem que el grup El Rincón del Metal... Ara ha caigut una d'Angelina Jolie, no havia caigut. Doncs ja, Angelina, un beso. Ja sabeu que el grup El Rincón del Metal està molt bé, però tampoc passeu de l'Arcàngels in Black, bàsicament, perquè és el grup de l'Angelina Jolie. Ma, clar, m'ha fet administrador. O sigui que també que farem... Mig nostre, sí, és mig nostre, també, aquest grup. Somos uno. I, a part, estem organitzant una macroquedada metalera pel proper dia 9 de maig. Per passar la tarda en un bar, després anar a sopar por ahí i acabar la festa al Metalzone. O sigui, seran aproximadament unes 12 hores de quedada. que tingui nassos. Que ha de futbolín, dardos, futbolín, billar, dardos, billar, cerveza, de todo. De todo, de tot. I després un bon superet i... Chicos solteros guapos... I ja està, pim-pam, pim-pam. O sigui que ja ho sabeu, eh? Entreu al Facebook i busqueu el Rincón del Metal, busqueu també Arcàngels in Black, us apunteu als dos grups i us apunteu a la quedada que serà, jo crec, que inolvidable. Sí, estarà bé. A part, jo intentaré fer els meus contactillos... TV3, digo, sí. A veure si... Sí, donen bombo, també. Molt doncs, com bé, dèiem, això de Dagio era una novetat. I anem amb una altra novetat. Ens arriba des de Finlàndia. Que raro, Finlàndia, querida. Finlàndia, on queda això de Finlàndia? Això queda a prendre pel cul. Sí, està una mica lluny. El grup es diu Creamfall i és un grup que a vegades us sonarà a Turisses, a vegades us sonarà a Nightwish i a vegades us sonarà amb un paisatge de la banda sonora del Senyor dels Anells. Mm. Vull dir, mescleu tot això i apareix Creamfall. Des del seu As the Path Unfolds, escoltem We're Warning Winslet. Doncs una mescla una miqueta estranya. De tot un poco aquí, eh? Però, però jo crec que molt bé. No, però sonava bé, com els tambors aquí de fons estaven... I segueix sonant, d'aquí ho deixem una miqueta perquè ambienta. Sí, sí, exacte. Això és el del Senyor dels Anells, no? Exacte, aquest trosset vindria a ser aquí Frodo i... No, Frodo, a Gandalf, no a Gandalf, no a... Com se llama el pequeñito? El feo. El Gimli. El Gimli, és el Gimli? No, el no, no, no, tu dius el Gollum. El Gollum, Gollum estava ayer, el de Sant Jordi tocant la guitarra. Estava dimarts allà tocant la guitarra. Esclavadet, esclavadet. Cada cop té menys cabell a Angus i era la colla, mira el Gollum com toca. Pobrete. És tan gran. Doncs, com dèiem, és una mescla. Creamfall és una mescla, però no ens encasillem en dir que és Turisses o en dir que és Nightwish, perquè té una miqueta de tot. És el seu so personal, que han agafat una mica de tot arreu i han fet lo seu. I a ser finlandesos, en què es fixen? Amb els seus col·legues. Evident, ja està. Clar. I com que estem també a Finlàndia, no marxem de Finlàndia. Vinga. Uns altres finlandesos. Finlàndia en pack. Els Twilight Lightning. Vam escoltar un tema quan vam començar nova temporada d'ells, del mateix àlbum del Delirium Veil, que vaig pillar-me quan vam anar allà. Pim-pam. O sigui, dius, a què vas a Finlàndia? A veure una miqueta los lagos i l'aigua que hi ha un montón? I a comprar música. I a comprar CDs de heavy. Doncs Twilight Lightning, un grup que aquí no havia vist, va ser anar allà, portar-lo i aparèixer aquí. Olé. O sigui, ha sido el introductor de... Sí. Dels Twilight Lightning. Doncs com dèiem, Delirium Veil, àlbum del 2003, un riff d'entrada molt cachondo, perquè tampoc diríem potent, però sí cachondo, això és At The Forge. Oh! Doncs això era At the Force dels finlandesos Twilight Lightning. Vaya cancionaca, nene. Un gran tema, eh? Sí, sí, vaya solaco sí, sí, de guitarra. Sí, totalment d'acord. Estàvem els tres aquí... No veus com la burla el tio. La burla, el pao... I de burla al burla, que el que viene ahora también la burla, que no veas. Ja, doncs també, també. Michael Romeo i els seus companys... Brutales. ...de Symphony X... Un grup que, segons diuen les nostres fonts, el classifiquen de metal progressiu, o sigui, estaríem parlant tipus Dream Theater. Igual, sí. Però també el classifiquen com un dels màxims representants del power metal. Per tant, estaríem parlant d'un progressive power metal? Estaríamos hablando de un metal ahí la he dejado. Machambrat aquí. Venga, metal sinfónico neoclásico. O, llavors seria un neoclàssical power sinfònic progressive metal. Metal. Espera, espera. Tacatà. Doncs des del seu àlbum del 2000, un àlbum conceptual que es diu Five the New Mythologic Suite, que jo dic, per què Fives si és el seu sisè disc si, i si contem la demo el setè? Bueno, són coses rares que per fan. Per què cinc? Jo què sé. Perquè queda bonito. És un dubte existencial. Mira, parlant de dubtes existencials, i ja sé que no ve a cuento, però mira, ho diré perquè si algú sap, si us plau, que ens ho respongui pel Facebook, que ens ho respongui pel mail, que pel MySpace, més igual, per la banda que sigui. Algú entén l'anunci de Mercedes? No, és el dubte, no. És el dubte del moment. A veure, no és tan difícil. És el nena... El nen és tonto, saps? Ja el està. Nen va al col·le, no sap els colors. O sigui, l'acaben d'assenyar que... Però què té a veure això amb un anunci d'un cotxe? Clar, o sigui... A veure, si sí, em pots dir que el nen... I l'altre és coda... ¡Lo vamos a vender todo, meca! ¡Pacheco! ¡Pacheco! Ja té a veure, res. O sigui, és que és la conya, saps? No, però aquella és també perquè incita a la venda. No vale. Sé si... A mi m'incita però... una mica a pagar-li, hòstia, d'aquell pobre home. Però clar, jo dic que el nen pot ser tonto, el nen pot ser daltònic, el nen... No li busquis. El que vulguis, però com ho relaciones amb un cotxe? No, perquè després diu nuevo clase A, les noves aventures nunca no sé què o així. No relacionis perquè hi ha anuncis que no tenen ni cap ni peus. Exacte. És igual, deixem-ho estar. Com deixem aquesta pregunta que has fet. Exacte, Que portaven un fumador bastant considerable quan no va fer aquest anunci. Un niño y un negro, ya bueno, i per què no foten el nen i el nen que digui ¡Papa, Pacheco! ¿Has visto a mi hija esta? ¿A la hija? ¿Un niño de 5 años? Bueno, y después que ha sortit un carricotxe y se van a tomar unos helados y ya está. Home, yo no sé si tot això és cosa de l'evolució. ¿Te gusta conducir? Yo no sé si tot això és cosa de l'evolució. Sí. Ligao. Sí, sí. Niquelao. Qué gran diseño. Vinga, va. We'll be right back. impressionant. Increïble, tio. Impressionant perquè un tema que descriu molt bé el que estàvem parlant de tocs progressius i tocs de power metal. És molt bo. En directe són boníssims, eh? Van venir... el 2007, em sembla. Sí, van venir amb el Stratovarius. El primer cop que els vaig veure, amb Stratovarius. Doncs, vaya... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I després en solitari. Vaya dueto. Impressionante. Vaya dueto. El Michael Romeo és molt, molt, molt bo en directe. Doncs si ara parlàvem dels estat... el Symphony X, perdó. Seguimos pornos i anem a parlar dels Static X. Un grup d'industrial metal que va néixer de la dissolució de la banda Deep Blue Dream. Vaya. Deep Blue Dream. L'any 94. Es van separar aquesta banda, on estava el Wayne Static i el Ken Jay, i van dir, què, fem algo? Diu, jo em dic Static de cognom, diu, fem un Static porno. Vinga. Static X. Static porno. Ells eren de Chicago, però es veu que els tios es van posar a buscar penya i allà a Chicago, pues, como que no. Chicago. Como que no havia nadie. Van dir, bon, fotem el camp a Los Ángeles. A veure què hi ha. Que s'estarà mezcalant tot, la playa, la dieta... La Chicago, patines, los bikinis, el tio con el gimnasio ahí, la pedra. No Chicago. No Chicago. It's different. It's different. I com dèiem, la banda es va completar l'any 98 i el passat 17 de març editaven un nou disc. Poti. I porten una corda els tios aquests. Doncs el... Static. Sí, exacte. A sobre s'han matat molt, eh? En posar el nom al disc. Sí. Però, bueno, el vam estar escoltant i la veritat és que han variat una miqueta. Sí. Però, bueno, segueixen tenint la seva cosa. I un tema, el nom més curiós del disc, Z28. Doncs això era Static X amb Z28, con una... els canvis raros, no sé, i... sonen diferents. Sonen una miqueta diferent. Sí, sí, sí. Els que segueixen sonen igual són els següents protagonistes, tot i que els germans Cavalera ja no hi són. I es nota que no hi són. I es nota que no hi són, però Sepultura... Sepultura ha tret nou àlbum. Con el Negraco. Es diu Àlex. A-Lex. Àlex. Àlex. Tal qual. Tal qual. Lex. Lex. De què em sona Àlex? D'alguna sèrie, no? De dos sèries. Hi ha una espanyola, de càmera... No, això és Rex. No, això és Rex. Pues a mi em sona això. I després hi ha una americana con doble X que també es llama Lex, que no sé de què va. Bueno. No, doncs sí. Això és... No és que sean series, aquí està l'informador. Caga farta. I Sepultura es van de sonora d'Àlex? En el 1994. Jo què sé! Creiem que no. I menys aquesta cançó. Doncs han editat un àlbum, com dèiem. Segueixen fidels al seu estil de mesclar les coses més rares que pugueu trobar. I això és We Have Lost You, el segon senzill d'aquest. Ah! Lex. Doncs això era We Have Lost You, de Sepultura. Mare meva, tio. Amb els mateixos crits que en l'època del... Sí, però no sonen iguals, tio. Jo és que Sepultura... A mi és molt especial, Sepultura. No. Dos o tres cançons. Sempre han sigut molt guturals, molt... Sí, hi ha alguna cançó que dius, sí, vale, però... Però és que ara són totalment guturals. Sí. I tribals, i no sé, bueno, són... Sí, raro. Venen del Brasil... Du Brasil, i allà hi ha millors i es porten. Ara, t'imagines ballar capoeira amb això? Uau! Jo no m'imagino. una de hòstia que s'ha de fotre la penya. Bueno, va, tornem cap a Europa, tornem cap a les britàniques per parlar de Skyclad. British Heavy Metal Band. Eso es lo mejor, British Heavy Metal Band, ya está. Es Spanish Heavy Metal Band. No, American no, però si no, segueixen llegint, posa With Heavy Folk metal. Influences. O sigui, per tant, seria un... Medieval al metal. Folk metal, i ja ho englobem tot. Amb, folk tracks medieval metal. I ja està. I ja està. Pim, tacatà. Doncs un grup que ha editat fotimer d'àlbums. Sí? O sigui, compilacions en directe, discos d'estudi, va. O sigui, aquí comptes... Més de 12. Collons. Déu-n'hi-do. Així, ràpidament, eh? 50 anys en... Des del 91 fins sí, a... del 91 fins al 2000, fins al 2009, que encara no s'ha editat, però 8, estan en ello. 17-18 anys. Ens quedarem amb l'àlbum de l'any 2000, okay. Que ja, ja que hem dit que té arrels folk, doncs què millor que treure el tema de l'àlbum Folkemon. Això és un Pokémon. Pokémon... Bueno, no exactament, no exactament, eh? No exactament. I parlant d'edat mitjana, època aquesta, doncs què millor que la creu del missatge, Crux of the Message, per escoltar a veure què tal sonen aquests Folkemon des del Regne Unit. De on siguin, de la seva ciutat o de... Jo de por ahí. Allà arriba. Sí, de per allà on sempre plou, allà. Com aquí, que ja ens assemblem allà sí, una miqueta. A la dreta. Sí, pujant a mà dreta. De la pizzeria és a l'au. Respond. Estate quieta. Estate quieta. Què feis? Estan fent manetes. Que fort, tio, estan fent manetes. Está interrumpiendo mi crecimiento intelectual. Estoy impidiendo que te perviertas más de lo que ya estás. Eso es imposible. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Imposible. Sé que no es fácil. Impossible is nothing, dice Adidas. Doncs vinga, va. Ja que estem a terres britàniques, fem un petit salt i tornem cap a Finlàndia. Vinga, va, que otro vam a faltar. Vinga, va, anem a escoltar Mokoma, un grup que, segons diuen, barregen el trash amb el greencore, una mescla també una miqueta així rara. Una miqueta rara, també. Des del seu darrer treball, el Luihin Ya Yitimin... Com has dit, això? Luihin Ya Yitimin. Parece chino, no? Ah, vale, vale. Ara t'entès. Pim-pam. Un tema que no... no fa referència a l'estil que diuen que practiquen. Hem de dir que tots els altres temes són molt més canyeros, però aquest és una miqueta més tranquil·let, més així... no sé, heavy metal clàssic, hard rockero... Escoltem Marras i després ja fotem el camp, perquè jo tinc una gana, nen. Sí. Doncs això era Marras de Mokoma, des de Finlàndia, des de la ciutat de Lappeenranta. Vaya tela. Lappeenranta. No, no la vam veure. ¿De dónde eres? No, de Lappeenrantés. Lappeenrantés, no sé. Lappeenrantio. Però, com deia... Com us estava dient quan he presentat el tema, jo m'estic morint de gana. Per tant, em sembla que ja toca, però si no, és igual. Anem acabant el programa. El moment friki. Un moment friki aquesta setmana d'un grup nacional. Avui podem dir que és un friki seriós. Sí, friki ben fet. Sí, friki ben fet. Friki ben, guapo, ben fet. Friki ben fet. Ens els porten els nois d'Extravaganza, a la veu principal Leo, considerat per la revista Kerrang i els seus lectors com el millor vocalista del 2008. El va trobar el Juan, aquest friki, no? Sí, sí, sí, sí, ens el va buscar, pim-pam. El va trobar per ahí, por ahí. Calla, va mirar entre els seus EPs, que no LPs, els EPs, perquè està dins el EP Hijo del Miedo, del 2006. Allò és un LP, però més petit. És una versió brutal de Hijo de la Luna de Mecano. De Mecano, eh? O sigui, ens transporta fins als anys 80... els Extravaganza amb aquest... Millora l'autèntica. Sí, o sigui, l'estil és igual. És un estil diferent. L'estil és igual, però posa-li una base més canyera. Poten molta canya, exacte. Tio. I de tant en tant, algun crit que altre. Doncs amb aquest tema us diem bona nit a tots, perquè ja toca. Ens veiem la setmana vinent, si no, a calimetal.blogspot.com, al Rincón del Metal dins al Facebook, a calimetal.radiotirana@gmail.com, i si no, ens truqueu al 660 i 6 números més, i ja és que no penso dir. A l'azar. Siempre salimos nosotros. Aneu provant. Hijo, vamos a ver la luna. Vámonos. Bona nit. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle un